No, to teraz możemy zacząć. Podcastofon to jest przegląd 45. tygodnia z katalogu polskich podcastów, a my zaczynamy 4 dniem lipca, bo na tym dniu skończyliśmy poprzedni podcastofon od Tyflo podcastu o tytule 10 lat w Tyflo Informatyce. To jest oczywiście nagranie audycji na żywo i Michał Kasperczak, Michał Dziwisz i Krzysztof Mostal opowiadają, jak z punktu widzenia niewidomych zmieniła się tyfloinformatyka, czyli bardzo dużo na temat sprzętu, wszelkiego rodzaju powiększalników, screen readerów, jak to wyglądało, jak się pisało pracę na studiach, będąc osobą niewidomą, oraz w jaki sposób składało się komputery na przykład. Ale jest też dużo o czytnikach ekranu i tym podobnych. Podcast trwał 2 godziny 38 minut. A kolejnym, już ostatnim omawianym podcastem z 4 listopada jest 16 odcinek Jaskini Głupoty przez 3S, jak Satan, czy coś w tym stylu. O tym mówi m.in. Krzyszman. To jest początek kolejnego, właściwie już drugiego, albo dopiero drugiego sezonu Jaskini Głupoty przez 3S, a w tym odcinku m.in. o głupiej, według Krzyszmana, mojej zresztą też, moim zdaniem, akcji na Facebooku. Jeżeli chcecie się dowiedzieć, o jaką akcję chodziło, to zapraszam do wysłuchania. Podcast wyjątkowo krótki, 20 minut i 1 sekunda. A my przejdziemy sobie szybciutko do 5 listopada i przeskoczymy przegląd tygodnia 44, bo w nim Minimal i Sir Macik jak zwykle plotą głupoty i olewają słuchaczy, którzy dzwonili. No, to tyle o przeglądzie 44 tygodnia w katalogu polskich podcastów pod nazwą Podcastofon. Nie katalog, tylko przegląd tak się nazywa. Ależ mam słowo, tak, ojej, ojej, ojej. Być może dlatego, że słyszę siebie w słuchawkach. A kolejny podcast to jest Odwyk. Odwyk. No nie umiem tego dżingla zrobić na żywo. A jak już wspominałem na początku, ze względu na pewne problemy techniczne, tenże podcastofon będzie bez dżingli. Ale przyszłe. Sorry. Ale przyszłe? Why not? A w podcaście UFO w Biblii Martin wyszukuje fragmenty, które mogą i rzeczywiście były niezidentyfikowanymi obiektami latającymi, i obala stereotyp, jakoby byli to obcy, i ci właśnie obcy stworzyli życie na Ziemi. I need a break. A teraz przejdziemy z powrotem do Tyflo podcastu, bo w odcinku... A, Odwyk trwał 56 minut i 29 sekund. A kolejnym podcastem z 5 listopada jest Tyflo Podcast, odcinek pod tytułem Kursory w programie JAWS, czyli w czytniku ekranu, w screen readerze. W tym odcinku Kamil Żak opowiada o tym, jakież to program JAWS ma kursory, w czym one są pomocne i dlaczego, nie inaczej, nie dlaczego warto ich używać, jak ich używać. Poza tym są też porównania do screen readerów takich jak niekomercyjny, open source'owy, NVDA, czy ten drugi. No w każdym razie. To co? przedostatni podcast z 5 listopada, czyli Hangover, Hangout, nie Hangover, odcinek 25 pod tytułem Nexus 5 i iPad Air. No jak to jest typowo technologiczny odcinek, w gości w nim niejaki Tytus Hołdys. Mogłeś go, słuchaczu, usłyszeć już w innym podcaście. Tutaj konkurs. W jakim podcaście mogłeś usłyszeć Tytusa Hołdysa? Także zapraszam do komentowania, a w 25. hangoucie słyszymy zdanie między innymi Tytusa na temat tego, czy podoba mu się nowy iPad Air. Jest też chwila o Nexusie 5. O Nexusie. Sorry. I ostatnim podcastem z 5 listopada będzie podcast Powyżej Uszu by Kuba Ryszkiewicz. Hangout. 21 minut 24 sekundy. Tak jak już mówiłem, ostatnim podcastem z 5 listopada będzie trwający 54 minuty i 48 sekund podcast Powyżej Uszu, którego autorem jest Kuba Ryszkiewicz, a ten odcinek został zatytułowany Łukasz Kowalczuk smallpress.pl. W tymże odcinku to jest ogólnie pierwsza z kolejnej serii rozmów o crowdfundingu. Krzysztof, Boże, Kuba już nas uraczył podcastami po angielsku, w którym rozmawiał z ludźmi tworzącymi kampanię na Kickstarterze. A teraz mamy miłą odmianę, podcast w języku polskim, wywiad z Łukaszem Kowalczukiem, z autorem między innymi sklepiku wydawnictwa smallpress.pl, ale o tym jest tylko wspomniane. Jest w głównej mierze odcinek dotyczy produkcji, które Łukasz wydaje, a są to między innymi komiksy, antologie. A co więcej? Słuchać podcastów, a nie podcastofonu. Trolololololololololo. Tak, taki dżingiel na żywo. Żyngiel na żywo. Koncertowo z Sir Macikiem. A to już nie było? A nie, dobra. 6 listopada otwieramy szósty dzień listopada podcastem Radio Wel Pieprznik, którego autorem jest Sir Macik, który miał tu dzisiaj obok mnie siedzieć, więc nie słuchałem tego podcastu. No dobra, słuchałem, ale nie przywiązywałem większej uwagi do tego, co słucham. No, czasami też tak trzeba. A podcast trwał 35 minut i 3 sekundy i teraz czekam w komentarzach na wiadro pomyj, że nie słucham podcastów, a gadam. No dobra. A kolejnym odcinkiem z 6 listopada jest bardzo krótki felieton w wykonaniu Andrzeja Famielca. Powiedziałbym redaktora Andrzeja Famielca, ale ze względu na sytuację rodzinną nie jest dla niego możliwe pojawienie się i wzięcie udziału w nagraniu na żywo podcastofonu. Ale naprawdę będzie, na pewno będzie tona komentarzy pod tytułem: Maciek, co ty w ogóle, iść na bambus, banany prostować. Dobra. Ale koniec tego off-topiku. Przypomnę jeszcze, zanim wrócę do Andrzeja, że można tutaj do mnie próbować zadzwonić na własną odpowiedzialność na Skype ethercast.net można się ze mną próbować kontaktować i tutaj jestem i śledzę czata na czacie. To jest kanał ethercast.net na serwerze Freenode. Można również wejść przez stronę internetową ethercast.net i tam jest zakładka czat, która otworzy takie fajne okienko, w którym wystarczy wpisać swój nick, login, cokolwiek. No, oczywiście w pewnych granicach rozsądku. I wpuścić je na czata. Na czacie, na którym jestem ja. Jo. Au, ops, serwer. A w odcinku, bo to już piąty odcinek felietonów Andrzeja Famielca, zatytułowany Po drzewo do lasu, Andrzej opowiada, jaki to z niego jest mieszczuch i no właśnie, dlaczego? Dlaczego taki tytuł? Podcast bardzo krótki, 5 minut 7 sekund, nie zamierzam spoilować, zdradzać, psuć zabawy. A ostatni podcast z 6 listopada to ponad dwugodzinna, bo 2 godziny 13 minut trwająca teoria chaosu pod tytułem Duchy, poltergeisty, nieumarli i święta. Teoria chaosu troszeczkę spóźniona, bo po wszystkich świętych jednak Claude Monet... A nie! Oh wait! Na antenie teoria chaosu była rzeczywiście we wszystkich świętych. Natomiast jego podcast ukazała się 5 dni później. Dobra, dobra, zwracam honor. W tymże odcinku Claude Monet oczywiście, jak sam tytuł wskazuje, mówi o tradycji Halloween. Jest oczywiście rozmowa o duchach. Dzwonią słuchacze, którzy dzielą się swoimi przeżyciami z duchami lub czymś, co im się wydawało, że jest duchem. Nie mogło zabraknąć też stałego słuchacza. A my teraz przechodzimy do lewatywy. 7 dzień listopada, zaczynamy z kopyta. Podcastem Lewatywa Umysłu prowadzonym przez Martina Lechowicza. Ten odcinek zatytułowany Wyznaj grzechy, kapitalisto, trwał godzinę i 2 minuty i po tytule można byłoby sądzić, że to odwyk. Ale jednak nie. Martin tutaj wstawia się w roli zatwardziałego lewaka i każe się przekonywać słuchaczom, dlaczego kapitalizm jest lepszy. Czy komuś udało się Martina przekonać? O tym możesz usłyszeć w odcinku. Strasznie mi się plącze język, ale to wszystko przez to, że słyszę się w słuchawkach. Tak, będę narzekał. I 7 dzień listopada. Och, jaki jestem nieprofesjonalny, dzwonków nie wyłączyłem. Oh, wait. 7 dzień listopada zakończymy również brawurowo podcastem Pieśń Łowcy, bo taki jest jego tytuł, prowadzonym oczywiście przez Godaja, a podcast jako taki nazywa się Gniazdo Światów, a właściwie jest to blog, zresztą nawet intro jest, słuchacie audycji na blogu gniazdoświatów.net, nie wiem czy to podcast czy nie podcast, nieważne, w tymże odcinku Godaj kontynuuje temat powieści, w której głównymi bohaterami są zwierzęta i w tym odcinku właśnie na rusz wziął powieść Tada Williamsa zatytułowaną Pieść Łowcy i jest to powieść, no właśnie, o kotach. Mnie zainteresował. Czy zainteresuje ciebie, słuchaczu? Musisz się sam przekonać. Podcast trwał 23 minuty i 21 sekund. Naprawdę, kawał dobrej roboty, Godaj. Potrafisz zachęcić do przeczytania książki. O Jezu, poza. A ja nie potrafię zachęcić do słuchania podcastofonu. Ale to wszystko dlatego, że podcastofon jest solo, chlebem i solo. Ale nie będę się powtarzał, bo już kiedyś coś takiego zrobiłem nie. Nie. I to byłby dobry moment na chwilę muzycznej przerwy, gdyby tylko działała mi muzyka. Nieważne, przejdziemy do 8 listopada, który zaczniemy podcastem trwającym godzinę i 8 minut, a będzie to 28 odcinek podcastu, a jakże by inaczej, powyżej uszu. W tymże odcinku Kuba Ryszkiewicz rozmawia z Elizą Bielińską i Tomaszem Smykalskim, którzy założyli i prowadzą Teatr Studencki Graciarnia. Ale to, że założyli teatr i go prowadzą, to wcale nie jest koniec, bo państwo, bo są parą, nie spoczęli na laurach. Ale co jeszcze organizują i jakie są związane z tym kontrowersje, musisz, słuchaczu drogi, wysłuchać w 25 odcinku podcastu Powyżej Uszu. Wow. Tak, to co słychać w tle to jest winda, niestety. I to był jedyny podcast z 8 listopada, a my teraz zmieniamy numerek i przeskakujemy do opowieści, ale nie byle jakich opowieści, bo są to opowieści pastora przedsiębiorcy. Odcinek trwający 27 minut 19 sekund, zatytułowany Najważniejsza inwestycja przedsiębiorcy, czyli Andrzej Burzyński, opowiada, jak zwykle daje cenne rady o tym, w tym konkretnym odcinku, o tym, w co zainwestować i czy warto w niektórych ludzi. Nie będę więcej się wypowiadał na temat tego odcinka. Natomiast przejdę do podcastu Radio Stephen King. Odcinek 133. Bardzo krótkie, jak na wiadomości z Martwej Strefy, których tak, by the way, 30 już odcinek. Oh, wait. 30 miesięcy z wiadomościami Martwej Strefy. Za 6 miesięcy będziemy mieli równe 3-lecie cyklu wiadomości martwej strefy. Naprawdę potrzebuję kogoś, żeby tu zadzwonił. Zadzwoń cię, proszę, słuchaczu. Wiem, że tam jesteś. Zadzwoń na Skype Ethercast.net z kropeczką między Ethercast.net i lub wejdź na czata na IRC-u lub przez stronę kanał ethercast.net w sieci Freenode. Ale co ja w ogóle będę gadał? Przecież wiadomo, że nikt normalny nie używa IRC-a. I kolejny żenujący dżingiel. A my możemy wrócić do podcastu Radio Stephen King. A ten odcinek dlatego taki krótki, nie wiem czy mówiłem, 19 minut i 2 sekundy, ze względu na to, że naprawdę niewiele się wydarzyło. Mimo wszystko warto wysłuchać tego odcinka, ponieważ Mando zrobi pewnego rodzaju zapowiedź. Przynajmniej jeszcze jeden odcinek Radio Stephen King usłyszycie. Jeżeli chcecie wiedzieć, o co chodzi, chcesz wiedzieć, musisz. Naprawdę, to nie jest długi podcast, to nie boli. Naprawdę, wysłuchaj. Nawet jeżeli nie lubisz Stephena Kinga, albo nie wiem, jesteś uczniem Mando i nie lubisz go, tak, to wysłuchaj. No, szczególnie jak go nie lubisz, to też znajdziesz coś dla siebie, ale co? To już musisz sobie tego posłuchać. A teraz 60-minutowy podcast Megafon. Nie, to inaczej jest. Słuchacie podcastu Megafon. Chyba. No tak, pewnie z tym akcentem na A. Anyway, jest to podcast z 9 listopada, jak zresztą data pobrania odcinka i data ukazania się go w RSS-ie. W RSS-ie? By świadczyła. Naprawdę ze mną źle jest. Jest to podcast, jak sama nazwa wskazuje, ekstra. Nie jest to przegląd podcastów. No, nawet jak był to przegląd podcastów, to nie był taki jak podcastofon, wtedy kiedy podcastofon był, jeżeli był. Ale jest to Megafon Ekstra, w którym to Filip Dawidziński rozmawia z... Wow. Naprawdę. Rafałem. No właśnie, z Rafałem Tuborkiem. Tak, redaktor naczelny rozmawia z redaktorem technicznym na temat polskiego podcastingu. Dowiadujemy się, to znaczy być może się dowiadujemy, bo to, czy Filipowi udało się wyciągnąć informacje o stronie technicznej katalogu i Megafonu, zostanie słodką tajemnicą Poliszynela, tych, którzy wysłuchają tego podcastu, a podcast jest, no, ruszył mnie, ale efekty tego ruszenia będą za jakiś czas. W tej chwili jest praca, studia, podcastofon, rodzina, a czasu nie ma. Także efekty będą, jak mniemam, najbliższej przyszłości. To teraz przedostatni podcast z 9 lipca, jeden z ostatnich, które zostaną omówione w tym, że podcastofonie to jest podcast zaspany, podcast 130, a właściwie odcinek 130 podcastu z Wrocławia, który prowadzi pewien zarośnięty redaktor. Podcast ten jest trudnym podcastem do opisania, bo zwykle przyjęło się, że odwołujemy się do danego tworu po jego nazwie. Ale jak odwołać się do podcastu, który nie ma nazwy? Podcast bez nazwy, podcast trwający 18 minut i 10 sekund. W tym odcinku Maciej, zresztą mój imiennik Skwara, wraca po takiej, no, dłuższej troszeczkę niż wakacyjnej przerwie. Jest już, wyniósł się z tego zakorkowanego, tragicznie rozwiązanego, jeżeli chodzi o przejścia dla pieszych i ogólnie sygnalizację i komunikację miejską i w ogóle B Wrocławia na wieś. A co więcej, czy się mu wygodnie nagrywa na wsi, czy są jakieś problemy, czy nie, o tym możesz usłyszeć w podcaście bez nazwy. Ojej. No, a teraz ciekawa nowość, znaczy dla mnie nowość. A w ogóle to po ostatnim podcastofonie była dla mnie nowością, ale odcinek pojawił się już po nagraniu, więc no, siłą rzeczy nie został uwzględniony. I dzisiaj jest pierwszy podcastofon, w którym omawiamy pierwszy polski, tak jest, dzisiaj jest pierwszy podcastofon, w którym omawiamy pierwszy podcast, który jako pierwszy odcinek, któregoż to podcastu załapał się do omówienia w podcastofonie. A tytuł tego podcastu to pierwszy polski podcast o MLM. Nie MLMs. Naprawdę, Maciek, naprawdę, have a break. Dobra, i tak zaraz kończę, Więc. Low. Pierwszy polski podcast MLM, a w nim Mitura i Stępkowski, bo Krzysztof Mitura i, jak mniemam, Jakub Stępkowski. W tymże odcinku zatytułowanym zresztą otwierasz lodówkę, a tam Mitura i Stępkowski, chcesz coś zjeść zdrowego, a tam Stolecki, Stolecki, nie Stołecki, ze swoim Balance City zwłaszczamy miejsce wszędzie, MLM Podcast. A jest to zapis półgodzinnej rozmowy z Sebastianem Stołeckim, który to od dłuższego czasu jest partnerem firmy Amway, a od półtorej roku prowadzi swój własny biznes, który nazywa się, jak w tytule, z tytułu można było wywnioskować, Balance City, a zajmuje się dostarczaniem zdrowego, zbilansowanego, spersonalizowanego cateringu w okolicach Warszawy. No i jeżeli chcecie, mieszkasz w okolicach Warszawy, tak jak ja, zarabiasz troszkę powyżej średniej krajowej, nie tak jak ja, i przy okazji masz czas, chęci i chcesz się zdrowo odżywiać, powinieneś wysłuchać tego podcastu. A poza tym, no właśnie, o co chodzi z tym otwieraniem lodówki, a tam Mitura i Stępkowski? O tym możesz wysłuchać w odcinku podcastu MLM Podcast Pierwszy Polski. Mówiłem już, że trwał 33 minuty i 41 sekund. Jeżeli nie, to właśnie powiedziałem. I przeskakujemy teraz w magiczny sposób do... No, miałeś siedzieć cicho, głupi telefonie. Naprawdę. Do 10 listopada i podcastu... A właśnie nie, Anusz Widelec. Aczkolwiek fasolka po bretońsku, która trwała 14 minut i 20 sekund, choć tak naprawdę fasolka gotuje się odrobinę dłużej, a wcześniej się moczy o wiele dłużej, skóra wziął i sobie wyciął z Anusz Widelca. Albo właściwie nawet nie wycinał, bo ten sam fragment nagrania jakiś czas temu wysłał do Jacka i Pawła, którzy opublikowali to w podcaście Anusz Widelec. A teraz fasolka po bretońsku zagościła w kombinacie podcastowym. To jest kombinat Gniazdo Światów Net. Polecam. Żanet Kaleta. Tak. O, ale suchar. Aż mi się sucho w gardle zrobiło. Ale to już nie ma co przerywać, kombinować, bo ostatnim podcastem, jaki w tym podcastofonie zostanie omówiony, będzie Samsung Galaxy S4, wrażenia z używania z telefonu i systemu. To jest oczywiście Tyflo Podcast. Przepraszam, potrzebowałem przerwy. Natomiast w tymże Tyflo Podcaście, który trwa 54 minuty i 45 sekund. Tak, czas trwania tego podcastu jest palindromem. Tak. W tymże odcinku Jacek Zadrożny spowiada się Michałowi Dziwiszowi, a raczej odpowiada na pytania Michała Dziwisza na temat tego, jak mu się testowało i testuje zresztą chyba jeszcze przez jakiś czas telefon Samsung Galaxy S4 z zainstalowanym Androidem w wersji 4.2.2 i nakładką od Samsunga, czy ten telefon jest w ogóle używalny, czy się do czegokolwiek nadaje, czy nie. O tym wszystkim w podcaście Tyflo Podcast, w Tyflo Podcaście z 10 listopada. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o przegląd podcastów. Ja teraz chwileczkę pohałasuję, ale wcześniej powiem, że można jeszcze jest chwila, żeby zadzwonić na Skype ethercast.net lub wejść na czata i tutaj porozmawiać, być przeczytanym. A w międzyczasie ja postaram się zajrzeć do kalendarza podcastowego, który gdzieś tutaj był i tutaj jest. Katalog podcastów. Ale szybko mi poszło. I gdzie tu jest kalendarzyk? Podcasty o grach. Kalendarzyk się schował. Kalendarzyk. Och, noes. A w zeszłym tygodniu, czyli od 4 do 10 tygodniu, który omawiałem, obchodził urodziny niejaki Paweł Prokopowicz. Wszystkiego najlepszego, Pawle. Tak wiem, spóźnione, spóźnione, racja. Niemniej jednak, wszystkiego najlepszego. Lepiej późno niż wcale. A poza tym, już wspominałem o Indie Charts, felietony na podcasty.pl, co autor miał na myśli oraz reaktywacji podnośnika. O tym wszystkim już mówiłem w ostatnim podcastofonie. A jeszcze, żeby się upewnić, sprawdzę szybko kalendarzyk w drugim źródle. Oczywiście. A czy coś było? Czy coś było w zeszłym tygodniu? Bo to w następnym podcastofonie będzie. No może zapowiedzieć teraz. Blog zapowiedzi wydawniczych. No jasne. W zeszłym tygodniu była rocznica powstania podcastu Po Północy, produkcji Andrzeja Famielca, a dzisiaj konkretnie jest rocznica podcastu Próba Mikrofonu. Obydwa te podcasty bardzo dawno się nie ukazywały. Shame on you, Robert Kessling. Shame on you, Andrzej Famielec. No, a w niedzielę będziemy mieli rocznicę powstania podcastu Wojewódzka Baza Okrętów Podwodnych. Nie udało się. No, i rejestracja podcastofonu live 1 grudnia, a wcale, że nieprawda, bo 1 grudnia będzie niedziela, a podcastofon live będzie grudnia 3. To by było na tyle, jeżeli chodzi o podcastofon. Ja już tutaj się zwijam, zamykam zabawki, rozłączam się i puściłbym jakąś muzyczkę, gdyby tylko działała mi muzyczka.